Total. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, duży telewizor mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. No. Nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert, na przykład za Smart TV Sony 4K Ultra HD 55 cali zapłacisz teraz tylko 1590 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent skrytykował w Berlinie budowę gazociągu północnego. Policjanci i żandarmi likwidują obozowisko migrantów koło Dunkierki. ONZ alarmuje. Jemeńczycy głodują. Organizacja prosi świat o pomoc. Polski prezydent ponownie skrytykował w Berlinie budowę gazociągu Nord Stream 2. Podczas wspólnej konferencji prasowej z niemieckim prezydentem Andrzej Duda podkreślał, że to inwestycja polityczna i zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Sprawa drugiej nitki gazociągu północnego, która ma dostarczać surowiec z Rosji do Niemiec, jest najważniejszą kwestią sporną między rządami w Warszawie i Berlinie. Inwestycja, jaką jest gazociąg Nord Stream 2, nie powinna mieć miejsca. Uważamy, że zaburzy w przyszłości stosunki energetyczne w Europie w momencie, w którym gaz będzie do Unii Europejskiej tym gazociągiem dostarczany, że powoduje dominację na rynku europejskim jednego dostawcy, a przede wszystkim stawia w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, co najmniej kilka państw Europy Środkowej. Frank-Walter Steinmeier nie chciał z kolei potwierdzić informacji, że Berlin miałby w przyszłości kupować amerykański gaz skroplony. Zgodzić się na to miała kanclerz Angela Merkel, o czym donosi Wall Street Journal. Pytany o to przez wysłannika Polskiego Radia Wojciecha Cegielskiego, niemiecki prezydent odmówił komentarza. Nie mogę powiedzieć, czy w rządzie albo w urzędzie kanclerskim są jakieś decyzje na ten temat. Mogę powiedzieć, że decyzja, czy amerykańskie LNG zostanie zakupione, nie jest decyzją polityczną, ale decyzją ekonomiczną koncernów energetycznych. Budowany na dnie Morza Bałtyckiego przez Rosję Nord Stream 2 miałby dostarczać gaz do Niemiec z pominięciem Polski i Ukrainy. Otwarcie gazociągu zaplanowano na 2020 rok. 890 milionów złotych przez 3 lata. Tyle chce Poczta Polska za dostarczenie korespondencji do sądów i prokuratur. W poprzednim przetargu było to niecałe 300 milionów. Poczta złożyła jedyną ofertę. Prezes Poczty Przemysław Sypniewski przyznał, że to duża różnica, ale warunki przetargu zmieniły się. Są zupełnie inne wymagania i inny poziom na przykład kar czy zobowiązań, które nałożone są na wykonawcę. Do tego typu usługi poczta musi w zasadzie wyodrębnić osobną linię logistyczną, czego nie było w poprzedniej specyfikacji. Zaproponowana kwota oznacza, że listy będą droższe, przyznaje Grzegorz Kurdziel z zarządu poczty. Obrazowo na takiej dość popularnej przesyłce realizowanej przez sądy, czyli po prostu przesyłka polecona, to jest cena brutto, tam wynosiła złoty 17, czyli 95 groszy netto, w tej chwili to jest 2,64 netto. Umowa obejmuje ponad 370 sądów i 430 prokuratur. Dotychczasowa, jak dodają przedstawiciele poczty, dotyczyła tylko sądów. Policjanci i żandarmi likwidują obozowisko migrantów koło Dunkierki. Uchodźcy przewożeni są do ośrodków w północnej Francji. Według lokalnych władz będą tam mieli godne warunki życia przy poszanowaniu podstawowych praw. Celem operacji jest, jak podała tamtejsza prefektura, powstrzymywanie handlu ludźmi i danie wyraźnego sygnału, że ten rejon francuskiego wybrzeża nie przekształci się w mafijną enklawę kontrolowaną przez kurdyjskich przemytników. AFP informuje, że ewakuacja przebiega spokojnie. Część migrantów na wieść o planowanej ewakuacji wcześniej opuściła obozowisko. Większość z nich chce się przedostać do Wielkiej Brytanii. Głoduje prawie 8,5 miliona Jemeńczyków, 75% ludności najbiedniejszego kraju na Półwyspie Arabskim. ONZ kolejny raz apeluje do świata o pomoc. Głoduje 400 tysięcy dzieci. Na zdjęciach, które przesyłają z Jemenu organizacje humanitarne, widać przeludnione szpitale i wycieńczone dzieci, którym nie pomagają nawet kroplówki z odżywkami. Organizacja Lekarze Bez Granic od kilku tygodni alarmuje, że na północy kraju dostęp do nielicznych placówek medycznych możliwy jest tylko przez kilka godzin dziennie. Jemen pogrążony jest w chaosie od początku rewolty w 2011 roku. 4 lata później rozpoczęła się tam wojna, w którą zaangażowana jest koalicja państw arabskich na czele z Arabią Saudyjską. Walczy ona ze wspieranymi przez Iran rebeliantami Huti. ONZ określa wojnę w Jemenie największym kryzysem humanitarnym na świecie. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Teraz pani redaktor będzie wyjaśniać. Living on the Edge, tak zatytułowany jest utwór zespołu Aerosmith. I znając moje możliwości dopasowywania albo niedopasowywania utworu i jego tematyki do wątku przewodniego audycji, to już byłoby dość. Życie na krawędzi, życie niebezpieczne, ostre, szalone życie i tak dalej. Ale nie, jest inny motyw i wątek łączący temat dzisiejszej audycji i ten utwór. Zespół Aerosmith, liderzy Steven Tyler, Joe Perry, nazywani w latach swojej młodości i szaleńczej świetności Toxic Twins, toksyczni bracia. Ale to jest skomplikowane dojście do tego tematu. Skomplikowane dojście, ale mam nadzieję, że usprawiedliwione jakością muzyki, bo Aerosmith wciąż po latach świetnie gra. No i właśnie toksyczni bracia dzisiaj na początek audycji o rzeczach toksycznych, trujących i im podobnych. A więc audycja niebezpieczna. Od razu mówię, że niestety, nawet gdyby tu leżały sterty nagród, to nikt z Państwa nie trafił, więc nagrody przejdą. No dobrze, nie ma ich, ale jak będzie nagroda, to powiemy. Ale gdyby były, to by przeszły. Przeszłyby, o właśnie, o tak powiedzmy. Ja do tematów często podchodzę literalnie, czyli przynajmniej na początku, tak żeby pokazać, że jestem nadal prymusem i pomyślałem sobie jako o rzeczach toksycznych i trujących. To jak Marianne Faithfull śpiewa o truciźnie, to musi być w tej audycji. Before the poison, I wasn't down. If you'd been there, if you'd been around, I couldn't hear. Couldn't hear a sound. I was floating above the ground. Before the poison, lost my fear. Maybe too happy to even care. Safe in my dream, couldn't see the fog coming on, coming from nowhere. My name to call. Yeah. Before the Poison. Marian Faithfull dla mnie zawsze niezawodna i chyba to już tak zostanie u mnie. Poza tym, jeśli ktoś może śpiewać o tym temacie, to z pewnością jej wolno. No więc właśnie, ale może i dobrze, że to było po angielsku, że nie każdy tak wszystko dokładnie zrozumiał. Teraz też będzie po angielsku. Tytuł, gdyby spojrzeć, nic wspólnego. Ale jeśli ktoś zna piosenkę albo wczyta się w tekst piosenki, to już kolejny wers natychmiast zbliża ją do tematu dzisiejszej audycji. To jest utwór traktujący o sytuacjach emocjonalnych i metaforycznie porównujący je do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do jedzenia szkła, to nam nie pasuje i to jest tytuł utworu, ale po drugie, do picia trucizny. I tu już jesteśmy w domu. No jak się trucizną popije szkło, to już... To nie ma szans. Mogiła, tak. zespół Block Party. Nawet z charakteru muzyki można być, to taka toksyczność bije z tego. I to szkło, i trucizna, ludzie. Straszny zestaw. Bardzo się boję. Nie no, ja mam taki właściwie teraz wybór, który można interpretować. Bo skoro tytuł utworu jest Wrong Side of Heaven, czyli niewłaściwa strona nieba, to można kombinować. Czy mówimy o ogniu piekielnym, czy może o przejściowym odejściu od norm niebiańskich. Czy może po prostu kombinujemy, bo skończyły się piosenki na temat? Czy może mamy bardzo duży zapas piosenek na temat, ale ta nam się spodobała i chcemy ją kolanem upchnąć? A może i tak. A jak się Państwu spodoba, to będę rozgrzeszony. And the to było na temat. To było tak na temat, jak na temat będzie moja następna piosenka. Ale Aniu, ty jesteś autorką tematu, no bo przyłóż się trochę. I przyłożyłam się, wpisałam w wyszukiwarkę piosenki o rzeczach toksycznych. Ale w wyszukiwarce ty robisz audycję, to w głowie. Ale w głowie też, ale czasem na przykład głowa może być myślami gdzie indziej. No tak. Młoda głowa, szalona głowa. Szalona. I co ci ta wyszukiwarka dała? Dała mi na przykład tę piosenkę, która nie ma w sobie nic trucizny i rzeczy toksycznych, ale jest w kompilacji, w zbiorze utworów traktujących o toksycznych relacjach międzyludzkich. Zawikłane to jest trochę, no to jeszcze teraz powie, co to jest. To jest specjalistka od tych tematów, Fiona Apple. My hand on his throat, I fight him always and still. Oh darling, it's so sweet, you think you know how crazy I am. You say you won't look easy, you won't go, but I know and I pray that you will. Fast as you can, baby, run free yourself of me, fast as you can. Disprove your faith in man. So if you catch me, try to find my way into your heart from under your skin. Fast as you can, baby, scratch me off, free yourself fast as you can. Fast as you can, baby, scratch me off, free yourself fast as you can. Fiona Apple. Fiona Apple, trujące jabłko, ale świetne mi wyszło. Lepsze niż autorca. A teraz będę przedstawiał dowód, który mnie zrehabilituje, że nie zabrakło mi piosenek na temat, tylko tamtą lubiłem. No i właśnie, gdybym swoją własną biologiczną wyszukiwarkę uruchomił, to przyszły mi do głowy różne pomysły. Na przykład zacząłem się zastanawiać, czy znam piosenkę o wodzie spod konwali, bo ona jest podobno strasznie trująca. No ale nie znalazłem piosenki o wodzie spod konwali, a nawet przyznaję, o konwali nie znalazłem piosenki. Chyba, że ty jakąś znasz, to może ci się przyda kiedyś. No więc poszedłem już drogą prostą, nieskomplikowaną, skoro redaktor Anna mówi toksyczne tematy i trucizna, to wezmę się za cyjanek potasu. I proszę. We'll be right back. To jest zespół, który się nazywa Metallica. To było słychać, że to była Metallica. Było słychać. Ja jestem ciągle pod wrażeniem tego przejścia od cudownych konwali do cyjanku. No ale konwalie trują woda. Woda, tak. Nie tak. Wolno pić wody spod konwali. Ale to dobrze, że nasza audycja ma też wymiar edukacyjny. Może ktoś na przykład miał dzisiaj ochotę. Ale oczywiście, nie popijać szkła trucizną. Nie jeść w ogóle szkła, ja nie bym od tego szkła, zaczęła. Tak, no uczymy ważnych rzeczy. Tak. Myślę, czy jeszcze był jakiś wątek i morał. No właściwie toksyczni bracia, którzy rozpoczęli, wyszli z tej całej toksyny i dzisiaj pięknie funkcjonują w zdrowiu i w majątku. Ale więc dlatego, że wyciągnęli słuszne wnioski, być może z takich audycji jak nasza. Na przykład, bo jestem pewna, że kiedyś przynajmniej raz słyszeli. Tak. Teraz wrócę do tego, co we mnie, że tak powiem. Gdyż uciekać od tematu. Właśnie nie. Wyszukiwarka nie dałaby nigdy tej odpowiedzi. Tekst, tytuł utworu nie ma nic wspólnego z tematem dzisiejszej audycji, ale kto zna tę piosenkę, kto wie, o czym jest. Trucizna na truciźnie i jeszcze poprawiona trucizną. No, PJ Harvey rozlicza się tutaj z kimś, kto bardzo zaszedł jej za skórę, łącznie z tym, że nawet jego usta smakują trucizną. Może pił konwalię. Nie? Może pił właśnie wodę spod konwali. Goes in, but nothing good comes out. Bad man. No smutna to była piosenka, no, chciałem to powiedzieć, bo ona bardzo rozczarowana była tym panem. No, ale ty nie sądzisz, że przygotowując audycję o rzeczach toksycznych, niebezpiecznych, potencjalnie zabójczych, powinniśmy przeciwwagę stworzyć radosnym utworem, takim jak choćby ten o drugiej stronie nieba, który był taki... A, czyli znowu będzie utwór nie na temat. Ależ będzie bardzo na temat, tym bardziej, że to już będzie ostatni utwór dzisiejszej naszej tonacji. No i tak, mój proces myślowy był taki, że nie będę, przepraszam za wyrażenie, ekstrapolował, tylko tak jak Cyanek czy Poison, to są takie oczywiste wybory, ale natrafię na utwór, który lubię i który w pewnym sensie kumuluje w sobie to wszystko, co jest toksyczne. Mianowicie tak, skutek wody spod konwali i innych trucizn to jest zejście śmiertelne. Czyli nie będzie na temat. Będzie bardzo na temat. A jeszcze do tego, żeby zejście nastąpiło, to musi jednostkę spotkać kostucha. Czyli śmierć. A tytuł utworu, który wybrałem, bardzo ładnego, brzmi: Śmierć jest alkoholiczką. Nie wierzę, że jest taka piosenka. No, oczywiście, że jest. Jest bardzo ładna. Ale dlaczego śmierć jest jeszcze kobietą do tego? Tak. No co ja poradzę? Tak artysta postanowił napisać, stworzyć. Moim zdaniem to jest piękna puenta. Przestań się śmiać, tylko weź się za siebie. Myśl o niebezpieczeństwach życia i państwo też. Zapraszamy do reklamy. No, Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No, a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu.